महाभारत विराट पर्व षोडशोध्याय कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान। कीचक उवाच स्वागतम ते सुकेशां ते सुभ्युष्टा रजनी मम स्वामिनि त्वनु प्राप्ता प्रकुरुष्व मम प्रियम्। कीचक ने कहा सुंदर अलको वाली सैरंद्री तुम्हारा स्वागत है। आज की रात का प्रभात मेरे लिए बड़ा मंगलमय है। अब तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो। सुवर्णमालाः कम्बुश्च कुण्डले परिहाटते नानापत्तनजे शुभ्रे मणिरत्नं च शोभनम् आहरन्तु च वस्त्राणि कौशिकान्यजनानि च। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ वे तुम्हारे लिए सोने के हार शंख की चूड़ियाँ विभिन्न नगरों में बने हुए शुभ्र सुवर्णमय कर्ण फूल के जोड़े सुंदर मणि रत्नमय आभूषण रेशमी साड़ियाँ तथा मृगचर्म आदि ले आवे। अस्ति मे शयनम दिव्यम तदर्थम उपकल्पितम एहि तत्र मया सार्धम पिबस्व मधुमाधविम। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही यह दिव्य शैया बिछा रखी है। आओ यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माधवी रस का पान करो। द्रौपदी वाच नाहं सख्या त्वया स्प्रष्टुं निषादेनैव ब्राह्मणी मागमिष्यति दुर्बुद्धे किं दुर्गान्तरान्तराम्। द्रौपदी बोली दुर्बुद्धे जैसे निषाद ब्राह्मणी का स्पर्श नहीं कर सकता उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते। तुम मेरा तिरस्कार करके भारी से भारी दुर्गति में न पड़ो। यत्र गच्छन्ति बहव परदाराभिमर्शकाः नरा संभिन्न मर्यादाः कीटवच्च गुहाशयाः। उस दुर्वस्था में न जाओ यहाँ धर्म मर्यादा का छेदन करने वाले बहुत से परिस्त्रीगामी मनुष्य बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति जाया करते हैं। अप्रेषित राजपुत्री मां सुराहारिं तवान्तिकं पानमाहरं ए क्षिप्रं पिपासा मेति चाब्रवीन्। राजकुमारी सुदेशना ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है अतः शीघ्र मेरे लिए पीने योग्य रस ले आओ। कीचक उवाच अन्या भद्रे नयेष्यन्ति राजपुत्र्या प्रतिश्रुतम् इत्येतां दक्षिणे पाणौ सूतपुत्र परामृतत। कीचक ने कहा कल्याणी राजपुत्री सुदेशना की मंगाई हुई वस्तु दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ऐसा कहकर सूत पुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी वाच यथैवाहं नाभिचरे कदाचित् पतिं मदात वहीं मनसापि जातो तेनैव सत्येन वशीकृतं त्वां द्रष्टास्मि पापं परिकृष्यमाणम्। द्रौपदी बोली ओ पापी यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अभिमान वश अपने पतियों के विरुद्ध आचरण न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। वै सम्पायन वाच सताम अभिप्रेक्ष विशाल नेत्राम जगृक्षमाणा परिभर्षयन्तिम जग्राहतामोत्तर वस्त्र देशे सकीचकस्ताम सहसा क्षिपन्तिम। वह सम्पायन जी कहते हैं राजन बड़े बड़े नेत्र वाली द्रौपदी को इस प्रकार फटकारती देख कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की किंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही झपट कर कीचक ने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। प्रगर्यमाणा तु महाजवेन मुहुर्विनिश्वस्य च राजपुत्री तया समाक्षेप्त तनु च पाप पपात साखी निकृत मूल। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर राजकुमारी द्रौपदी बारंबार लंबी सांसें भरती हुई उससे छूटने का प्रयत्न करने लगी। उसने संभल कर दोनों हाथों से कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया जिससे वह पापी जड़ मूल से कटे वृक्ष की भांति धम्म से जमीन पर जा गिरा। सागृहिता विधुन्वाना भूमा वाक्षिप्य कीचकम् सभाम शरणम आगच्छद यत्र राजा युधिष्ठिरः। इस प्रकार पकड़ में आने पर कीचक को धरती पर गिराकर भय से कांपती हुई द्रौपदी ने भागकर उस राजसभा की शरण ली जहाँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। ताम कीचक प्रधावन्तिम केशपाशे परामृशत अथैनाम पश्यतो राज्ञ पातयित्वा पदावधीत। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसका केशपाश पकड़ लिया। फिर उसने राजा के देखते देखते उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। तस्य योऽसौ तदार्केण राक्षस संयोजितः स कीचकम् अपोवाह वातवेगेन भारत। भारत, इतने में ही भगवान सूर्य ने जिस राक्षस को द्रौपदी की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था उसने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। सपपातरा भूमौ रक्षो बल समाहतः विघूर्णमानो निश्चेष्ट छिन्नमूल इव द्रुमः। राक्षस द्वारा बलपूर्वक आहत होकर कीचक के सारे शरीर में चक्कर आ गया और वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभायां पश्यतो राज्ञो विराटस्य महात्मनः ब्राह्मणानां च वृद्धानां क्षत्रियाणां च पश्यतां तस्याः पादाभितप्ताया मुखाद्रुधिरमाश्रवत् तां दृष्ट्वा तत्र ते सभ्याः भूता समन्ततः न युक्तं सूतपुत्रेति कीचकेति च मानवाः किमियं वध्यते बाला कृपणा चाप्य बांधवा। सभा में महामना राजा विराट के तथा वृद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के देखते देखते कीचक के पाद प्रहार से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुंह से रक्त बहने लगा। उसे उस अवस्था में देखकर समस्त सभासद सब ओर से हाहाकार कर उठे और सब लोग कहने लगे, सूत पुत्र कीचक, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। यह बेचारी अबला अपने बंधु बांधवों से रहित है, इसे क्यों पीड़ा दे रहे हो। ताम चासीनौ दर्दसुतो भीमसेन युधिष्ठिरौ अमृश्यमाणौ कृष्णायाः कीचकेन पराभवम्। उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कीचक के द्वारा द्रौपदी का यह अपमान अपने आंखों देखा जिसे वे सहन न कर सके। तस्य भीमो वधं प्रेप्सु कीचकस्य दुरात्मनः दन्ते दन्तास्तथारो सान्निष्पेश महामनाः। महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से उस समय रोषवश दांतों से दांत पीसने लगे। धूमच्छाया शवजताम नेत्रे चोत्थी तपक्ष्मणि सस्वेदा भ्रुगुटे चोग्रा ललाटे समवर्तत। उनकी आंखों की पलकें ऊपर को उठकर तन गई, उनमें धुआं सा छा गया, ललाट में पसीना निकल आया और फौहें टेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगी। हस्ते न ममृजे चैव ललाटं परवीरहा भूयश्च त्वरितः क्रुद्ध सहतोत्थातुमैक्षत। शत्रुहंता भीम हाथ से माथे का पसीना पोंछने लगे, फिर तुरंत ही प्रचंड कोप में भर गए और सहसा उठने की इच्छा करने लगे। अथाव मृदुनादंगुष्ठम अंगुष्ठेन युधिष्ठिरः प्रभो प्रबोधन भयात् राजा भीमं तं प्रत्यसेधयत। तब राजा युधिष्ठिर ने रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से भीम का अंगूठा दबाया और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित होने से रोका। तम मत्तमेव मातंगम विक्षमाणम वनस्पतिम सतमावार्यामास भीमसेनम युधिष्ठिरः। भीमसेन मतवाले गजराज की भांति एक वृक्ष की ओर देख रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, आलोकयसि किं वृक्षं सूददारु कृतेन वै यदि ते दारुभे कृत्यं बहिर्वृक्षान्न गृह्यताम्। वल्लभ, क्या तुम ईंधन के लिए वृक्ष की ओर देखते हो? यदि रसोईये के लिए सूखी लकड़ी चाहिए तो बाहर जाकर वृक्ष से ले लो। यस्य चार्दस्य वृक्षस्य शीतच्छायां समाश्रयेत न तस्य पर्णं दुह्येत पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन्। जिस हरे भरे वृक्ष की शीतल छाया का आश्रय लेकर रहा जाए उसके किसी एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। उसके पहले के उपकारों को सदा याद रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। इंगितज्ञ सतो भ्रातो तुष्टिमासीत् बृकोदरः भीमस्य तु समारंभम दृष्ट्वा राज्ञस्य चेष्टितम् द्रौपद्यभ्यधिकं क्रुद्धा प्रारुदस्सा पुनः पुनः कीचकेनानुगमनात् कृष्णाताम् रायते क्षणः। तब भाई के संकेत को समझने वाले भीमसेन उस समय चुप हो गए। भीम के उस क्रोध को तथा राजा युधिष्ठिर के शांतपूर्ण चेष्टा को देखकर द्रौपदी अधिक क्रुद्ध हो उठी। कीचक के पीछा करने से कृष्णा की आंखें रोध से लाल हो रही थी, वह खीज के कारण बार बार रोने लगी। सा सभाद्वारम आसाद्य रुदतिम मत्स्यम अब्रवीत अवेक्षमाणा शुश्रोणी पतिस्तां दीन चेतसः। इधर सुंदर कटी प्रांत वाली द्रौपदी राजसभा के द्वार पर आकर अपने दीन हृदय वाले पतियों की ओर देखते हुई मत्स्य नरेश से बोली, आकारम अभिरक्षन्ते प्रतिज्ञा धर्म संहिता दह्यमानेव रौद्रेण चक्षुषा ध्रुपतात्मजा। उस समय वह प्रतिज्ञा रूप धर्म से आबद्ध होने के कारण अपने स्वरूप को छिपा रखी थी, किंतु उसके नेत्र मालो जला रहे हों, इस प्रकार भयंकर हो उठे। द्रौपदी वाच, प्रजा रक्षणशीलानां राज्ञां झमित तेजसां कार्यं हि पालनं नित्यं धर्मे सत्ये चतेष्टताम् स्वप्रजायां प्रजायां च विशेषं नाधिगच्छताम्। द्रौपदी ने कहा, जो स्वभाव से ही प्रजाजनों की रक्षा में लगे हुए हैं, सदा धर्म और सत्य के मार्ग में स्थित हैं तथा प्रजा और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं समझते, उन अमित तेजस्वी राजाओं को चाहिए कि वे सदा आश्रित जनों का पालन एवं संरक्षण करें। प्रियेष्वपि च द्वेष्वेषु समत्वं ये समाश्रिताः विवादेषु प्रवृत्तेषु समं कार्यानुदर्शिनां राज्ञा धर्मासनस्थेत जितौ लोकावभावपि। जो प्रियजनों तथा द्वेष पात्रों में भी समान भाव रखते हैं, प्रजाजनों में विवाद आरंभ होने पर जो राजा धर्मासन पर बैठकर समान भाव से प्रत्येक कार्य पर विचार करते हैं, वे दोनों लोकों को जीत लेते हैं। राजन धर्मासनस्थोपि रक्षमां तमनागतिम अहम तन्पराध्यन्ते कीचकेन दुरात्मना पश्यतस्ते महाराज हतापादेन दासवत। राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं, मुझ निरपराध अबला की रक्षा कीजिए। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो भी दुरात्मा कीचक ने आपके देखते देखते मुझको लात मारी है, मेरे साथ खरीदे हुए दास का सा बर्ताव किया है। मत्स्याधिप प्रजा रक्ष पिता पुत्रान वौरसान यस्वधर्मेण कार्याणि मोहात्मा कुरुते नृप अचिरात्तम दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः। मत्स्यराज, जैसे पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप अपने प्रजाजनों का संरक्षण कीजिए। जो मोह में डूबा हुआ राजा अधर्म युक्त कार्य करता है, उस दुरात्मा को उसके शत्रु शीघ्र ही वश में कर लेते हैं। मत्स्यानाम कुलजस्त्वं हि तेषां सत्यं पराजनम् त्वं कुलेवं विधो जातः कुले धर्म पराजने। आप मत्स्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, सत्य ही मत्स्य नरेशों का महान आश्रय रहा है। आप भी इस धर्मपरायण कुल में ऐसे ही धर्मात्मा पैदा हुए हैं। अतः स्वाहम अभिक्रंदे शरणार्थम नराधिप त्राहि मामद्य राजेन्द्र कीचकात् पाप पुरुषात्। अतः नरेश्वर, मैं आपसे शरण देने के लिए रुदन करती हूँ। राजेंद्र, आज मुझे इस पापी कीचक से बचाइए। अनाथामी हमाम ज्ञात्वा कीचक पुरुषादमः प्रहरत्येव नीचात्मा न तो धर्मम अवेक्षते। पुरुषान, हम कीचक यहाँ मुझे असहाय जानकर मार रहा है, यह नीच अपने धर्म की ओर नहीं देखता है। अकार्याणाम अनारंभात कार्याणाम अनुपालनात् प्रजा सुवृत्ता स्वर्ग मायान्ति भूमिपाल। जो भूमिपाल न करने योग्य कार्यों का आरंभ नहीं करते, करने योग्य कर्तव्यों का निरंतर पालन करते हैं और सदा प्रजा के साथ उत्तम बर्ताव करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। कार्या कार्य विशेषज्ञा काम कारेण पार्थिव प्रजा सुकल्प संकृत्वा नरकम ध्यान्त धो मुखा। परंतु राजन, जो राजा कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर को जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजा वर्ग के साथ पापाचार करते हैं, वे अधोमुख नरक में जाते हैं। नैव यज्ञे न वादान न गुरु रूप सेवयाम प्राप्नुवन्ति तथा धर्मम यथा कार्यानुपालनात्। राजा लोग यज्ञ दान अथवा गुरु सेवन से भी वैसा धर्म पुण्य नहीं पाते हैं जैसा कि अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से प्राप्त करते हैं। क्रियायाम अक्रियायाम च प्रापणे पुण्य पापयो प्रजायाम सृज्यमानायाम पुराजेत दुहारितम् एतद्वो मानुषा सम्यक् कार्यं द्वन्द्वतया भुवि अस्मिन् सुनीते दुर्नीते लभते कर्मजं फलम्। पूर्व काल में सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने क्रिया करने और न करने की स्थिति में पुण्य और पाप की प्राप्ति के विषय में इस प्रकार कहा था। मनुष्यों, तुम लोगों को इस पृथ्वी लोक में द्वंद्व रूप में प्राप्त धर्म और अधर्म के विषय में भली भांति समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छी या बुरी जैसी नियत से काम किया जाता है वैसा ही कर्म जनित फल मिलता है। कल्याणकारे कल्याणम पापकारे च पापकम् तेन गच्छति संसर्ग स्वर्गाय नरकाय वा। कल्याणकारी मनुष्य कल्याण का और पापाचारी पुरुष पाप के फल स्वरूप दुख का भागी होता है। जो इनके संसर्ग में आता है वह भी कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। सुकृतम दुष्कृतम वापे कृत्वा मोहेन मानव पश्चात्तापेन तप्येत स्वबुद्ध्या मरणम गतः। मनुष्य मोह पूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्यु के बाद भी मन ही मन पश्चाताप करता रहता है। एवं उक्त्वा परम वाक्यम विससर्ज सतक्रतुम शक्रोप्यापृक्ष ब्रह्माणम देवराज्यम अपालयत। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को विदा कर दिया। इंद्र भी ब्रह्मा जी से पूछकर देवलोक में आए और देव साम्राज्य का पालन करने लगे। यदो यथोक्तम देव देवेन ब्रह्मणा परमेशनाम तथा त्वमपि राजेन्द्र कार्याकारे शिरो भव। राजेन्द्र, देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने जैसा उपदेश दिया है उसके अनुसार आप भी कर्तव्य और अकर्तव्य कर्तव्य के निर्णय में दृढ़ता पूर्वक लगे रहिए। वै सम्पायुवाच एवं विलपमानायां प्राम चाल्यां वत्स पुंगवः असक्त कीचकं तत्र शासितुं बलदर्पितम्। वैशंपायन जी कहते हैं राजन, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के इस प्रकार विलाप करने पर भी मत्स्यराज विराट बलाभिमानी कीचक पर शासन करने में असमर्थ ही रहे। विराट राज सुतम तो शांते नैव निवारयत कीचकम मत्स्यराज्येन कृतागतम अनंदिता नापराधानुरूपेण दंडेन प्रतिपादितम्। पांचालराजस्य सुता दृष्ट्वा सुरसितोपवां धर्मज्ञा व्यवहाराणां कीचकं कृतकल्विषम्। पुनः प्रोवाच राजानं स्मरन्ति धर्ममुत्तमं संप्रेत्य च वरारोहा सर्वान् तत्र सभासदः। विराटं चाह पांचाले दुःखेनावेष्टचेतना। उन्होंने शांतिपूर्वक समझा बुझा कर ही सूत को वैसा करने से मना किया। यद्यपि कीचक ने भारी अपराध किया था तो भी मत्स्यराज ने उसे अपराध के अनुसार दंड नहीं दिया। यह देख देवकन्या के समान सुंदरी एवं व्यवहार धर्म को जानने वाली साध्वी द्रौपदी उत्तम धर्म का स्मरण करती हुई राजा विराट तथा समस्त सभासदों की ओर देखकर दुखी हृदय से इस प्रकार बोली। ऐसा वैरी न स्वपिति षष्ठेपि विषये वसन् तेषां मां माननीं भार्यां सूतपुत्र पदावधीत। जिन मेरे पतियों के वैरी को पांच देशों को पार करके छठे देश में रहने पर भी भय के मारे नींद नहीं आती, आज उन्हीं की माननीय पत्नी मुझ असहाय अबला को एक सूत पुत्र ने लात से मारा है। ये तद्युर्न च याचे जो ब्रह्मण्या सत्यवादिन तेषां मां माननीं भार्यां सूत पुत्र पदावधीत। जो सदा दूसरों को देते हैं किंतु किसी से याचना नहीं करते, जो ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी हैं उन्हीं की मुझ माननीय पत्नी को सूत पुत्र ने लात मारी है। एषां धुन्दुभिर्निर्घोषोज्जाघोष श्रूयते निशम् तेषां मां माननीं भार्यां सूत पुत्र पदावधीत। जिनके धनुष के टंकार सदा देव दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि के समान सुनाई पड़ती है उन्हीं की मुझ माननीय पत्नी को सूत पुत्र ने लात से मारा है। ये च तेजस्विनो दान्ता बलवन्तोऽतिमानिनः तेषां मां माननीं भार्यां सूत पुत्र पदावधीत। जो तेजस्वी जितेंद्रिय बलवान और अत्यंत मानी है उन्हीं की मुझ माननीय पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से आघात किया है। सर्वलोकमिमं हन्युर्धर्मपाशसितास्तु ये तेषां मां माननीं भार्यां सूत पुत्र पदावधीत। मेरे पति इस संपूर्ण संसार को मार सकते हैं किंतु वे धर्म के बंधन में बने हैं, इसी से आज उनकी मुझ माननी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से प्रहार किया है। शरणं ये प्रपन्नानां भवन्ते शरणार्थिनां चरन्ति लोके प्रच्छन्नाः क्वनुतेद्य महारथाः। जो शरण चाहने वाले अथवा शरण में आए हुए सब लोगों को शरण देते हैं वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूप को छिपाकर आज जगत में कहाँ विचर रहे हैं। कथम ते सूत पुत्रेण वध्यमानां प्रियां सतिं मर्षयन्ति यथा क्लीबा बलवन्तो मितो जसः। जो अमित तेजस्वी और बलवान है वे मेरे पति एक सूत पुत्र द्वारा मारी जाती हुई अपनी सती साध्वी प्रिय पत्नी का अपमान कायरों और नपुंसकों की भांति कैसे सहन कर रहे हैं। क्वानु तेषाम् अमरसश्च वीर्यं तेजश्च वर्तते न परिप्सन्ति ये भार्यां बध्यमानां दुरात्मनां। आज उनका अमरस पराक्रम और तेज कहाँ है जो एक दुरात्मा की मार खाती हुई अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते हैं। मयात्र सक्यम कुम कर किम कर्तुम विराटे धर्म दूषके यपश्यन् माम मर्षयति वध्यमाना मनागसम। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को कलंकित करने वाला है, जो मुझ निरपराध अबला को अपने सामने मार खाती देखकर भी सहन किए जाता है। भला इसके रहते मैं इस अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या कर सकती हूँ। न राजा राजवत किंचे समाचरत कीचके दस्यो नामेव धर्मस्ते नहीं संसदितो वते नाहमेतेन युक्तम वै हंतुम मस्य तवांतके सभासदोत्र पश्यन्तो कीचकस्य व्यतिक्रमम्। यह राजा होकर भी कीचक के प्रति कुछ भी राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट इस कीचक द्वारा मुझ पर मार पड़ी यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो सभासद बैठे हैं वे भी कीचक का यह अत्याचार देखें। कीचको न च धर्मज्ञो न च मत्स्यतः कथंचन सभासदोऽप्य धर्मज्ञाय एनं पर्युपासते। कीचक को धर्म का ज्ञान नहीं है और यह मत्स्यराज भी किसी प्रकार धर्मज्ञ नहीं है, तथा जो इस धर्म अधर्मी राजा के पास बैठते हैं वे सभासद भी धर्म के ज्ञाता नहीं है। वै सम्पाणुवाच एवं विधैर्चाचो भी सा तद्रा कृष्णा सुलोचना उपालंबत राजानं मत्स्यानां भरवर्णरी। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, उत्तम वर्ण वाली द्रौपदी ने उस समय आंखों में आंसू भरकर ऐसे वचनों द्वारा मत्स्यराज को बहुत फटकारा और उलाहना दिया। विराट वाच परोक्षम नाभिजाना भी विग्रहम युवयोरहम अर्थ तत्वम अभिज्ञाय किम नु स्यात् कौशलम। तब विराट बोले, सैरंध्रे, हमारे परोक्ष में तुम दोनों में किस प्रकार कलह हुआ है इसे मैं नहीं जानता, और वास्तविक बात को जाने बिना न्याय करने में मेरा क्या कौशल प्रकट होगा। वै सम्पानुवाच ततस्तु सभ्याभिज्ञाय कृष्णाम्भोजोऽभ्यपूजयन् साधु साध्वीति चाप्याहुः कीचकं च जगर्भयन्। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की बार बार सराहना की, उसे अनेक बार साधुवाद दिया और कीचक की निंदा करते हुए उसे बहुत धिक्कारा। सभ्यावचुः यस्येयं चारु सर्वांगे भार्या स्याद् आयते क्षणां परो लाभस्तु तस्यास्यान् न च शोचेत कथञ्चन। सभासद बोले, संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित यह बड़े बड़े नेत्रों वाली साध्वी जिसकी धर्मपत्नी है उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है, वह किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता। यस्यागात्रम शुभम पीनम मुखम जयति पंकजम गतिर्हंसम स्मितम कुंदम सहसा नारहति पद्वदम। जिसका शरीर शुभ और हृष्ट पुष्ट है, जिसका मुख अपने सौंदर्य से कमल को पराजित कर रहा है, तथा जिसकी मंद मंद गति हंस को और मुस्कान कुंद पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, वही यह नारी पद प्रहार के योग्य नहीं है। द्वात्रिंशद्दशना यस्याः श्वेता मांस निबन्धनाः स्नग्धाश्च मृदवः केशाः सैषा नार्हति पद्वदम्। जिसके 3200 दांत मसूड़ों में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध और उज्जवल है, जिसके केश चिकने और कोमल है, वैसी यह नारी लात मारने योग्य कदापि नहीं है। पद्मं चक्रं ध्वजं शंखं प्रासादो मकरस्तथा यस्या पाणि तले सन्ति सैषा नार्हति पद्वदम्। जिसके हथेली में कमल, चक्र, ध्वजा, शंख, मंदिर और मगर के चिन्ह है, वह शुभ लक्षणा नारी पैरों से ठुकराई जाए यह कदापि उचित नहीं है। आवर्ता कल चत्वार सर्वे चैव प्रदक्षिणा समम गात्रम शुभम स्निग्धम यस्य नार्हति पद्वदम्। जिसके शरीर में चार आवर्त हैं और वे सब के सब प्रदक्षिण भाव से सुशोभित हैं, जिसके अंग समान सुडौल शुभ लक्षणों से संपन्न और स्निग्ध है, वह लात मारने योग्य नहीं है। अछिद्र हस्त पादा च अछिद्र दसना चया कन्या कमल पत्राक्षी कथमर्हति पदध्वजम्। जिसके हाथों पैरों और दांतों में छिद्र नहीं दिखाई देते हैं, वह कमल दल लोचन कन्या पैरों से ठीक ठोकर मारने योग्य कैसे हो सकती है। सेयम लक्षण संपन्ना पूर्ण चंद्र निभाननाम स्वरूपणी सुबदना लेयम योग्या पदावधम। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसका मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर है। यह सुंदर रूप वाली सुमुखी नारी पैरों से ठुकराने योग्य नहीं है। देव देवी व शुभगा शक्र देवी व शोभनाम अप्सरायु सौरूप्यान देयम योग्या पदावधम। यह देवांगना के समान सौभाग्यशालिनी, इंद्राणी के समान शोभा संपन्न तथा अप्सरा के समान सुंदर रूप धारण करने वाली है, यह लात मारने योग्य कदापि नहीं है। न हृदय से मनुष्य सुलभा वरवर्णने नारी सर्वान वद्यांगी देवी मन्या महे वयम्। मनुष्य जाति में तो ऐसी सती साध्वी और सुंदरी स्त्री सुलभ ही नहीं होती, इसके संपूर्ण अंग निर्दोष हैं, हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। वै सम्पाणवाच एवं सम्पूजयन्तस्ते कृष्णां प्रेक्ष्य सभासद युधिष्ठिरस्य कोपात्तु ललाटे स्वेद आगमत। वै सम्पाण जी कहते हैं, राजन जब इस प्रकार द्रौपदी को देखकर सभासद उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कीचक के प्रति क्रोध होने के कारण युधिष्ठिर के ललाट में पसीना आ गया। सावने स्वस्य सुश्रोणी भूमावंतर्मुखे स्थिता तुष्णीमासी तदा दृष्ट्वा विवक्षन्तं युधिष्ठिरम्। तदनंतर सुंदरी द्रौपदी लंबी सांस खींचकर नीचा मुख के भूमि पर खड़ी हो गई और राजा युधिष्ठिर को कुछ कहने के लिए उद्यत देख वह स्वयं मौन रह गई। अथा ब्रवीद राजपुत्रीं कौरव्यो महिषीं प्रियां गच्छ सैरेन्द्र मात्रस्थाः सुदेष्टाजा निवेशनम्। तब उन कुरुनंदन ने अपनी प्यारी रानी से इस प्रकार कहा, सैरंध्री अब तू यहाँ न ठहर, रानी सुदेष्णा के महल में चली जा। भर्तारं मनुरुन्धत्य क्लिश्यन्ते वीरपत्नयः श्रुश्रूषया क्लिश्यमानाः पतिलोकं जयन्त्युत। पति का अनुसरण करने वाली वीर पत्नियां सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती है। जो पति सेवा पूर्वक क्लेश उठाती है वे साध्वी देवियां पति लोक पर विजय पा लेती हैं। मंडे नकालं क्रोधस्य पश्यन्ति पतयस्तव तेन त्वां नाभिधावन्ते गंधर्वा सूर्यवर्चसः। मैं समझता हूँ तुम्हारे सूर्य के समान तेजस्वी पति गंधर्वगण अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं। श्रूयन्तां ते सुकेशां ते मोक्ष धर्माश्रया कथा यथा धर्म कुलस्त्रीणां दृष्टो धर्मानुरोधनात्। सुंदर क्लेश प्रांत वाली सैरंध्री तुम मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली बातें सुनो। धर्मशास्त्र के अनुसार कुलवती स्त्रियों का धर्म इस प्रकार देखा गया है, नास्ति कस्य स्त्रिया यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषणम् याच भरतरी शुश्रूषा सा स्वर्गायाभिजायते। स्त्री के लिए न तो कोई यज्ञ है न श्राद्ध है और न उपवास का ही विधान है। स्त्रियों के द्वारा जो पति की सेवा होती है वही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। कुमारावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र नारी की रक्षा करता है, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। भरतिन प्रति तथा प्रत्नौ न क्रुध्यन्ते कदाचन बहुभिश्च परिक्लेशै अवज्ञातास्य शत्रुभिः। पतिव्रता स्त्रियां नाना प्रकार के क्लेश सहकर तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित होकर भी अपने पतियों पर कभी क्रोध नहीं करती। अनन्य भाव शुश्रूषा पुण्यलोकम व्रजन्त्युत न क्रुद्धान प्रतियावद्वै पतिस्ते वृद्धः अपि। इस प्रकार अनन्य भाव से पति की शुश्रूषा करने वाली स्त्रियां पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेती है। सैरंध्रे, तुम्हारे पतियों के कुपित होने पर तो जो वृत्तहंता इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकता। यदि ते समय कस्य क्रतो जायत लोचने तम स्मरवस्व धर्म क्षमाशीले क्षमा धर्मो जनोत्तम। विशाल लोचने, यदि उसके साथ तेरी कोई शर्त हुई हो तो उसे याद कर ले। क्षमाशीले, क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा धर्म क्षमा तप क्षमावतामयम लोक परलोक क्षमावताम द्वयंसिनो द्वादशांगस्य चतुर्विंशति पर्वण कषष्ठी त्रिशतारस्य मासो न स्याक्षमी भवेत। क्षमा सत्य है, क्षमा दान है, क्षमा धर्म है और क्षमा ही तप है। क्षमाशील मनुष्यों के लिए ही यह लोक और परलोक है, जिसके दो अर्थात उत्तरायण एवं दक्षिणायन अंश है, 12 मास अंग है, 24 पक्ष पर्व है और 360 दिन अरे हैं। उस काल चक्र के पूर्ण होने में यदि एक मास की ही कमी रह गई हो तो कौन उसकी प्रतीक्षा न करके क्षमा का त्याग कर सकता है। वै सम्पावाच इत्येव मुक्ते तिष्ठन्तिं पुनरेवाह धर्मराट। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहने पर भी जब द्रौपदी वहां खड़ी ही रह गई तब धर्मराज ने पुनः उससे कहा, अकालज्ञासिथैरन्ध्री शैलूषिव विरोधिसी विघ्नं करोति मत्स्यानां दिव्यतां राजसंसदे। सैरन्ध्री, तू अवसर को नहीं पहचानती, इसीलिए नटी की भांति राजसभा में रो रही है और दूत क्रीड़ा में लगे हुए मत्स्य राजकुमारों के खेल में विघ्न डालती है। गच्छ सैरन्ध्र गंधर्वा करिष्यन्ति तव प्रियम् व्यपनेष्यन्ति ते दुःखं येन ते विप्रियं कृतम्। सैरंध्री, जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे, जिसने तुम्हारा अपकार किया है उसे मारकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। सैरंध्रिवाच अतीव तेषां घृणनामर्थे हम धर्मचारिणे तस्य तस्यैव वेते वध्यायेषां ज्येष्ठोक्ष देविता। सैरंध्री बोली, जिनके बड़े भाई सदा जुआ खेला करते हैं उन दयालु गंधर्वों के लिए मैं अत्यंत धर्मपरायणा रहूंगी, मेरा अपकार करने वाले दुरात्मा उन सब के लिए वध्य हों। वै सम्पावाच इत्युक्त्वा प्राद्रवत् कृष्णा सुदेष्णा जानवेशनम केशान् मुक्त्वा च सुश्रोणी सरम्भाल्लोहिते क्षणाम। वै सम्पावन जी कहते हैं, राजन, यो कहकर सुंदर कटी प्रांत वाली द्रौपदी तीव्र गति से रानी सुदेष्णा के महल को चली गई। उसके केस खुले हुए थे और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। सुषभे वदनम तस्यारुदत्या सुचरम तदा मेघलेखाभिनिर्मुक्तम दिविव शशिमंडलम। उस समय रोती हुई द्रौपदी का मुख इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो आकाश में मेघमाला के आवरण से मुक्त चंद्रबिंब शोभा पा रहा हो। पांशुकुंठित सर्वांगे गजराज अवधूरिव प्रतस्थे नागनाशोरुर भर्तुराज्ञाय शासनम। समस्त अंगों में धूल से धूसरी गजराज वधू की भांति शोभा पाने वाली तथा हाथी की सूंड के समान जांघों वाली द्रौपदी स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य करके राजसभा से अंतःपुर में चली गई। विमुक्ता मृगसावाक्षी निरंतर पयोधरा प्रभा नक्षत्र राजस्य काल मेघैरिवावृता। उसके स्तन एक दूसरे से सटे हुए थे तथा नेत्र मृग शावकों के समान चंचल हो रहे थे। वह कीचक के हाथ से छूटकर शोक और दुख से इस प्रकार मलिन हो रही थी मानो चंद्रमा की प्रभा वर्षा काल के मेघों से आच्छादित हो गया हो। यस्याशर्थे पांडवे त्यजे यूरपि जीवितम ताम ते दृष्ट्वा तथा कृष्णाम छबिड़ो धर्मचारिण समयम नातिवर्तन्ते वेला महोदधि। जिसके लिए समस्त पांडव अपने प्राण तक दे सकते थे उसे कृष्णा को उस दशा में देखकर भी धर्मात्मा पांडव क्षमा धारण किए बैठे थे। जैसे समुद्र अपने तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता उसी प्रकार वे अज्ञातवास के लिए स्वीकृत समय का अतिक्रमण नहीं कर रहे थे। सुदेष्णो वाच कस्वावधि तवरारोहे कस्माद्रोदिश शोभने कस्याद्य न सुखम भद्रे केन देव प्रियम कृतम। सुदेष्णा ने पूछा भरारोहे तुम्हें किसने मारा है, शोभने तू क्यों रोती है, भद्रे आज किसका सुख समाप्त हो गया, किसने तुम्हारा अपराध किया है। किमिदं पद्म संकासं सुदंतोष्ठाक्षनाशिकं रुदन्त्या अवमृष्टास्त्रं पूर्णेन्दु समवर्चसं। कमल के समान कमनीय सुंदर दांत ओठ नेत्र और नासिका से सुशोभित तथा पूर्णचंद्र के समान कांतिमान तुम्हारा यह मनोहर मुख ऐसा मलिन क्यों हो रहा है। तुम रोती हुई अपने मुख पर बहे हुए आंसुओं को पोछ रही हो। बिम्बोष्ठम कृष्ण ताराभ्याम अत्यंत रुचिर प्रभम नयनाभ्याम अजिहाभ्याम मुखम ते मुंचते जलम। काली पुतली वाली सरल नेत्रों से सुशोभित बिंब फल के समान अरुण अधरों से उपलक्षित और अत्यंत मनोहर प्रभा से प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आंसू क्यों गिरा रहा है। वैशंपानुवाच ताम निस्वस्या ब्रवित कृष्णा जानन्ति नाम पृच्छसे भ्रात्रे त्वं मामनुप्रेष्य किमेवं तं विकथसे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय जब कृष्णा ने लंबी सांसें खींच कर कहा तुम सब कुछ जानती हुई भी मुझसे क्या पूछ रही हो, स्वयं भी मुझे अपने भाई के पास भेजकर अब इस प्रकार की बातें क्यों बना रही हो। द्रौपदी वाच कीचको मावधि तत्र सुहाम सुराहारिम गताम तव सभायाम पश्चतो राज्ञो यथैव विजने वने। द्रौपदी फिर बोली मैं तुम्हारे लिए मदिरा लाने गई थी, वहाँ कीचक ने राजसभा में महाराज के देखते देखते मुझ पर प्रहार किया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई निर्जन वन में किसी असहाय अबला पर आघात करता हो। सुदेष्णो वाच घातयामि सुके शान्ते कीचकं यदि मन्यसे योऽसौ त्वां कामसम्मतो दुर्लभाम् अवमन्यते। सुदेष्णा ने कहा सुंदर लटों वाली सुंदरी यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कीचक को मरवा डालूं जो काम से उन्मत्त होकर तुझ जैसी दुर्लभ देवी का अपमान कर रहा है। सैरंध्रुवाच अन्ये चैनं वधिष्यन्ति ये सामागतः करोति सः मन्ये चैवाद्य सुव्यक्तं यमलोकं गमिष्यति। सैरंध्री बोली महारानी उसे दूसरे ही लोग मार डालेंगे जिनका कि अपराध वह कर रहा है, मैं तो समझती हूँ अब वह निश्चय ही यमलोक की यात्रा करेगा। भ्रातु प्रयक्ष त्वरिता जीव श्राद्धम त्वमद्य वै सुदृष्टम कुरु वै चैनम नासून मन्ये धरेष्यति। रानी आज तुम अपने भाई के लिए शीघ्र ही जीवित श्राद्ध कर लो, उसके लिए आवश्यक दान दे दो, साथ ही उसे आंख भरकर अच्छी तरह देख लो। मेरा विश्वास है कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे। तेषां हि मम भर्तॄणां पञ्चानां धर्मचारिणां एको दुर्दर्शनोत्यर्थं बले चा प्रतिमो भवे निर्मनुष्य मिमं लोकं कुर्यात् क्रुद्धो निशाभिमां न च संक्रुध्यते तावद् गंधर्व कामरूपदे। मेरे पांच धर्मात्मा पतियों में से एक अत्यंत दुस्सह एवं अमरसशील वीर है। भूतर्पल बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वे कुपित होने पर इस रात में ही इस संसार को मनुष्यों से शून्य कर सकते हैं, परंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे गंधर्व न जाने क्यों अभी तक क्रोध नहीं कर रहे हैं। वै सम्पानुवाच सुदेष्णाम् एव मुक्त्वा तु सैरन्ध्रे दुःखमोहिता कीचकस्य पदार्थाय व्रतदीक्षामुपागमत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय रानी सुदेष्णा से ऐसा कहकर दुख से मोहित हुई सैरन्ध्रे ने कीचक के वध के लिए व्रत की दीक्षा ग्रहण की। अभ्यर्थिता च नारेभिर्मानिता च सुदेष्णया न च स्नाति न चास्नाति न पांसुन परिमार्जति। दूसरी स्त्रियों ने उससे बहुत प्रार्थना की, रानी सुदेष्णा ने भी उसे बहुत मनाया, तथापि न वह स्नान करती न भोजन करती और न अपने शरीर की धूल ही झाड़ती थी। रुद्रक्लिन्दवदना बभूव रुद्रदेक्षणां ताम तथा शोक संतप्तां दृष्ट्वा प्ररुदतां श्रियः कीचकस्य वधं सर्वा मनोभिश्च सुसंसिरे। उसका मुंह रक्त से भींगा हुआ था, आंखों में रुलाई के आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार शोक से संतप्त होकर रोती देख सब स्त्रियां मन ही मन कीचक के वध की इच्छा करने लगी। जन्मेजय उवाच अहो दुःखतरं प्राप्ता कीचकेन पदाहृतां पतिव्रता महाभागा द्रौपदी योषितां वरा। जन्मेजय बोले, विप्रवर संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी, इससे वह महान दुख में डूब गई। अहो यह कितने कष्ट की बात है। दुस्सलां मानयन्ति या भद्रीणां भगिनीं शुभां नाशपश्यन्धुराजं तं बलात्कारेण वाहिता। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया था, उस समय उसने अपने पतियों की बहन दुस्सला का सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और शुभलक्षणा सिंधुराज को शाप नहीं दिया। किमर्थम धर्षणम प्राप्ता कीचकेन दुरात्मनाम नाशपत्तम महाभागा कृष्णापादेन ताड़िता। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया और उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को शाप क्यों नहीं दे दिया। तेजो राशिर्यं देवी धर्मज्ञा सत्यवादरे केश पक्षे परामृष्टा मर्षये सत्यशक्तवत् नैतत्कारणम् अल्पम हि श्रोतकामोऽस्मि सत्तम कृष्णायासु परिक्लेशान् मनोमे दूयते भृशम्। देवी द्रौपदी तेज की राशि थी, वह धर्मज्ञा और सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केस पकड़ लिए जाने पर असमर्थ की भांति चुपचाप सह लेगी, यह संभव नहीं है। यदि उसने सह लिया तो इसका कोई छोटा कारण नहीं होगा। साधु शिरोमणि, मैं वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के क्लेश की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। कस्य मनसे समुद्भूत स च दुर्ललितो मुने बलोन्मत्त कथम चासे छालो मास्यस्य कीचकः। मुने, मत्स्यराज का साला दुष्ट कीचक किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और वह बल से उन्मत्त क्यों हो रहा था। वै सम्पानुवाच त्वदुक्तोऽयम् अनुप्रश्नः कुरूणां कृतवर्धनः एतत् सर्वं तथा वक्षे विस्तरेणैव पार्थिवः। वैश्मपायन जी ने कहा, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है, मैं यह सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ब्राह्मण्याम क्षत्रियाजात सुतो भवति पार्थिव प्रातिलोम्येन जातानां सशेको द्विज एव तु। राजन, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। प्रतिलोम संस्कार जातियों में अकेली यह सूत जाति ही द्विज कही गई है। रथकार मिति मम हि क्रियायुक्तम द्विजन्मनाम क्षत्रियादौवरम वैश्याद्विशिष्टम इति चाक्षरे। द्विजोचित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथकार भी कहते हैं, उसे क्षत्रिय से हीन और वैश्य से श्रेष्ठ बताते हैं। सहसूतेन संबंध कृतपूर्वो नरेश्वरैः तथापि तैर्महीपाल राज शब्दो न लभ्यते। राजन, पहले के नरेशों ने सूत जाति के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती थी। तेषां तु सूत विषय सूतानां नामतः कृतः उपजीव्या च यच्छत्रं लब्धं सूतेन तत्पुरा। उनके लिए सूतों के नाम से सूत राज्य ही नियत कर दिया गया था। वह राज्य सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सूतानां अधिपो राजा केकयो नाम विश्रुतः राजकन्या समुद्भूत सारथ्येन उपमो भवत। सुप्रसिद्ध केकय नामक राजा सूतों के ही अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। वे सारथी के कर्म में अनुपम थे। पुत्रास्तस्य कुरुश्रेष्ठ मालव्याम जग्रे तदा तेषाम अतिबलो ज्येष्ठ कीचक सर्वजित प्रभु। कुरुश्रेष्ठ, उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभो, उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान और सर्वविजयी योद्धा था। द्वितीयायां तु मालव्यां चित्राजवर्जा भवत ताम सुदेष्णेति वै प्राहुर्विराट महिषीं प्रियां। राजा केकई की दूसरी रानी थी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी। उसी को सुदेष्णा भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की प्यारी पटरानी हुई। ताम विराटस्य मात्स्यस्य केकय प्रददौ मुदाम सुरथायां मृतायां तु कौसल्यां श्वेतमातरी। विराट की बड़ी रानी कौसल देश की राजकुमारी सुरथा, जो श्वेत की जननी थी, उसकी मृत्यु हो जाने पर केकय नरेश ने अपनी कन्या सुदेष्णा का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेष्णा महिषीं लब्ध्वा राजा दुःखम् अपानुदत उत्तरं चोत्तरां चैव विराटात् पृथ्वीपते सुदेष्णा सुषवे देवी कैकेयी कुलवृद्धये। सुदेष्णा को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जन्मेजय, केकई कुमारी रानी सुदेष्णा ने राजा विराट से अपने कुल की वृद्धि के लिए उत्तर और उत्तरा नामक दो संतानों को उत्पन्न किया। मातृस्वश्री सुताम राजन कीचकस्तामनिंदिताम सदा परिचरन प्रत्या विराटे निवस सुखी। राजन, कीचक अपनी मौसी की बेटी सती साथ भी सुदेष्णा की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। भ्रातरस्तस्य विक्रांता सर्वे च तमनुव्रता विराटस्य संघृष्टा बलम के समच वर्धयन। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक के ही प्रेमी भक्त थे। अतः वे भी विराट के ही बल और कोष को बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। काले या नाम दहते या प्रायसो भुविश्रुता जग्रे कीचका राजन बाणो ज्येष्ठस्ततो भवत नहीं सर्वास्त्र संपन्नो बलवान भीम विक्रमः कीचको नष्ट मर्यादो बभूव भयदो नृणाम। राजन, काले नामक दैत्य ही जो प्रायः इस भूमंडल में विख्यात थे कीचकों के रूप में उत्पन्न हुए थे। खालियों में बाण सबसे बड़ा था, वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने और मनुष्यों के भय को बढ़ाने वाला था। तम प्राप्य बल सम्मतम विराट पृथ्वीपति जिगाय सर्वांश रिपुंजथेन्द्रो दानवानिव। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराट ने भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। मेखलांश त्रिगर्तांश दशाणांश कशोरुकान मालवान यवनाश्चैव पुलिन्दान काशिकोसलान अंगान बंगान कलिंगाश्च तंगणान परतंगणान मलदान निषधाश्चैव तुंडिकेराश्च कोंकणान करदांश निषिद्धांश सीमान दुश्छल्लिका तथा अंडे च बहवः शूरा नाना जनपदेश्वरा कीचकेन रणे भग्नाभ्य द्रवंत दिशो दश। मेखल, त्रिगर्त, दशाण, कशेरुक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कोसल, अंग, बंग, कलिंग, तरंग, परतरंग, मलद, निषध, तुंडिकेर, कोकण, करद, निषिद्ध, शिव, दुश्छिल्लिक तथा अन्य नाना जनपदों के स्वामी अनेक सूरवीर नरेश रणभूमि में कीचक से पराजित हो दसों दिशाओं में भाग गए। तमेवं वीर्य संपन्नं नागायुत बलम रणे विराटस्तत्र सेनाया चकार पतिमात्मरः। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को जो संग्राम में 10,000 हाथियों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना दिया। विराट भ्रातरश्चैव दशम दासरथोपमा ते चैनान्वर्तन्त कीचकान बलवत्तरान। विराट के 10 भाई ऐसे थे जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इन प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। एवं विध बलोपेता कीचकास्ते तद्विधा राज्य श्याला महात्मारो विराटस्य हितैषिणः। ऐसे बल संपन्न कीचक जो राजा विराट के साले लगते थे, सौर में अपना सानी नहीं रखते थे, वे महामना विराट के बड़े हितैषी थे। एतत्ते कथितं सर्वं कीचकस्य पराक्रमं द्रौपदेन स्थापयनं यस्मात् तद्गदतः प्रसृणो। जन्मेजय, जिस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम की सारी बातें बता दी, अब यह भी सुन लो कि द्रौपदी उसे शाप क्यों नहीं दिया। क्षरती तप क्रोधा दृश्यो न सपन्ति जानन्ते तद्यथा तत्त्वं पांचाली न शशापतम। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसीलिए ऋषि भी सहसा किसी को शाप नहीं देते हैं। द्रौपदी इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए उसने उसे शाप नहीं दिया। क्षमा धर्म क्षमा दानम क्षमा यज्ञ क्षमा यश क्षमा सत्यम क्षमा शीलम क्षमा कीर्ति क्षमा परम क्षमा पुण्यम क्षमा तीर्थम क्षमा सर्वमिति श्रुति क्षमावतामयम लोक परश्चैव क्षमावताम एतत् सर्वं विजानन्ति सा क्षमा मन्वपद्यत। क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमा शील है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है और क्षमा सब कुछ है, ऐसा श्रुति का कथन है। यह लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी यह सब कुछ जानती थी, इसलिए उन्हें क्षमा का ही आश्रय लिया। भर्तॄणां मतमाज्ञाय क्षमीणां धर्मचारिणां नाशपत्तं विशालाक्षी सती सप्ताऽपि भारत। भरत नंदन, क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को शाप नहीं दिया। पांडवश्चापिते सर्वे द्रौपदीं प्रेक्ष्य दुःखिताः क्रोधाग्निनां व्यदह्यन्त तदा कालव्यपेक्षया। समस्त पांडव भी द्रौपदी की दुर्वस्था देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जलते रहे। अथ भीमो महाबाहु सूदयिष्यंस्तु कीचकं वारितो धर्मपुत्रेण बेलयेव महोदधि। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत थे, परंतु जैसे बेला तट की सीमा महासागर के वेग को रोके रहती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। संधार्य मनसारो सम दिवारात्रम बनेश्वसन सहान थे तदा कृष्ण सुस्वाप रजनीम चताम। वे मन में क्रोध को रोककर दिन रात लंबी सांसें खींचते रहते थे। उस दिन पाकशाला में जाकर वे रात में बड़े कष्ट से सोए। इति श्री महाभारते विराट परवड़े कीचकवध परवड़े द्रौपदी परिभवे षोडशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी तिरस्कार संबंधी 16वां अध्याय पूरा हुआ।